się poduszą jak żyrafy. Albo jak foki. Tak, albo jak foki. A śniło mi się zupełnie co innego. Jak to? Normalnie. Morze mi się śniło. Chyba bałtyckie. Co? Fale, foki, żyrafy. Gajowy Marucha siedział na foce. Fajnie było. A wygadywał pan zupełnie coś przeciwnego. Naprawdę? Naprawdę. Tym bardziej jestem idiota. Nie przesadzaj. Ogryzki rzucam na podłogę, skórę od arbuza na parapet. Trzeba to koniecznie zmienić. Oj, to bardzo się cieszę. Ja też. To dobranoc. Gdybym gadał głupoty, niech mnie pani obudzi na siłę. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha ukończył przez sen Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. Mediamarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 grudnia. Samo południe. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Tragiczny bilans świąt na drogach. W ciągu ostatnich 3 dni zginęło 30 osób, ponad 300 zostało rannych. Trzeba wznowić dialog z Rosją, przekonuje szefowa unijnej dyplomacji. Dzieci śpiewają kolędy i zbierają pieniądze. Wielką radość nam sprawili kolędnicy mali, bo z ich ofiar dawno temu szpital zbudowali. Zbierają nie dla siebie, tylko dla kogoś. A konkretnie dla potrzebujących pomocy rówieśników z zagranicy. 229 wypadków drogowych, 30 osób zabitych, 301 rannych. To policyjne podsumowanie ostatnich 3 dni, czyli Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Najtragiczniejszym dniem była właśnie Wigilia. W 113 wypadkach zginęło 18 osób, a 123 zostało ranne. Przyczyną najczęściej była nieostrożność kierowców, którzy nie uwzględnili zmiany pogody, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Przez wiele dni w Polsce padał deszcz, drogi były czarne, teraz w ostatnich dniach zrobiło się bardzo zimno, te drogi zrobiły się śliskie, a także w wielu rejonach kraju spadł śnieg. To niestety, jak widać, przełożyło się na dużą liczbę wypadków i niestety ofiar śmiertelnych. Niestety też jak zwykle na drogach nie brakowało tych, którzy wsiedli za kierownicę po wypiciu alkoholu. 3 doby. Ostatnio to blisko 600 nietrzeźwych kierujących. Policjanci cały czas pracują na drogach, apelujemy także i zwracamy uwagę na wszystkich pieszych, którzy poruszają się po drogach poza obszarem zabudowanym. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Bo to właśnie piesi są najczęstszymi ofiarami wypadków drogowych w Polsce. Za wszelką cenę trzeba wznowić dialog z Rosją i wykorzystać jej stosunki do rozwiązania wielu kryzysów międzynarodowych. Tak mówi szefowa unijnej dyplomacji. Federica Mogherini mówiła o tym w wywiadzie dla rzymskiego dziennika La Repubblica, a więcej szczegółów zna Marek Lenert. Stosunkom z Moskwą poświęcony będzie najbliższy szczyt ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji muszą oni dokonać szczerej wymiany opinii, szukając odpowiedzi na pytanie, jak z tego wyjść. Aktualna sytuacja jest niezwykle trudna dla Rosji i w jej interesie powinno leżeć przyczynienie się do rozwiązania konfliktu, mówi Federica Mogherini. Jednocześnie wszyscy wiemy, że Rosja odgrywa ważną rolę nie tylko na Ukrainie, ale też w Syrii, Iranie, na Bliskim Wschodzie i w Libii. Z jednej strony więc, podkreśla wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, musimy umocnić nasze poparcie dla Ukrainy. Z drugiej podjąć rozmowy z Moskwą na temat naszych wzajemnych relacji i roli, jaką Rosja odegrać może w innych regionach kryzysów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne ataki koalicji na dżihadystów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i ich koalicjantów przeprowadziły w czwartek i piątek 39 nalotów na pozycję Państwa Islamskiego. Celem były m.in. należące do islamistów budynki, pojazdy i systemy pocisków rakietowych. Na terytorium Syrii przeprowadzono 19 bombardowań, kolejnych 20 nalotów miało miejsce w Iraku. Chodzą od domu do domu i śpiewają, by w ten sposób pomóc swoim rówieśnikom z dalekich krajów. Na ulice polskich miast i wiosek wyruszyli kolędnicy misyjni. W tym roku zebrane przez nich pieniądze trafią przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Indii, ale nie tylko. Na przykład datki zbierane przez dzieci z diecezji tarnowskiej wspomogą inicjatywy pochodzących z niej misjonarzy oraz osób świeckich, takich jak budowa szkoły dla głuchoniemych w Kamerunie czy świetlicy w Republice Środkowoafrykańskiej. Wszyscy wejdźcie, wszyscy, proszę. Wielką radość nas sprawili kolędnicy mali, bo z ich ofiar dawno temu szpital zbudowali. Powstają to szkoły dla głuchoniemych dzieci, by dla nich światło wiedzy mogło się zapalić. Wielu cierpi straszną biedą, wiedzy ma za mało i dlatego dziś do was w tej sprawie przychodzę. Takich kolędników misyjnych to tak się chętniej wpuszcza niż tych normalnych? Na pewno. To są nasze dzieci i zbierają nie dla siebie, tylko dla kogoś. Podczas ostatniej akcji 20 tysięcy małych kolędników z misyjnych z samej tylko diecezji tarnowskiej zebrało na pomoc swoim rówieśnikom ponad 1 400 000 zł. Tradycyjnie w całej Polsce kolędników misyjnych będzie można spotkać do pierwszych dni stycznia. A ja na kolejny serwis w Trójce zapraszam o 13:00. Będzie pochmurno, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie i północy kraju. Z kolei na południowym zachodzie, południowym wschodzie oraz nad morzem synoptycy zapowiadają opady śniegu od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 5 w centrum kraju, do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po południu, zaczynamy. Masło mnie tuczy, a cukier krzepi, kawa rozpuszcza się. Krew się buzuje, serce pulsuje, nigdy nie wiesz co jest gdzie. Co dobre, co złe, co jest dobre, a co bardzo złe. Co dobre, co złe, nie dowiesz się. Strunę napinam, wyżej i głębiej dam skok. Łamię i składam, kiepsko wypadam, nigdy nie wiem co jest co. Co dobre, co złe, co jest dobre, a co bardzo złe. Co dobre, co złe, nie dowiesz się. Przecinasz, spłodzić chcesz syna, drzewo zasadzić też. Śmieci połykaj, lepiej nie wnikaj, nigdy nie dowiesz się. Co dobre, co złe, co jest dobre, a co bardzo złe. Co dobre, co złe, nie dowiesz się. Czy ty czujesz ten śnieg? No jeszcze tydzień temu, kiedy graliśmy ten utwór Jacka Lechowicza, to pytanie o śnieg brzmiało troszeczkę z przekąsem, jak żart. Tymczasem rzeczywistość dostosowała się do opowieści zawartej w tym utworze, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. To będzie Radiowy Dom Kultury wykorzystujący, taką mamy nadzieję, pewien taki rodzaj skupienia, ochoty na rozmowę, ochoty na słuchanie, która mogła nam pozostać po świętach, bo jednak ten czas był czasem wolniejszym, a w związku z tym pewnie więcej osób miało naprawdę możliwość przysiąść i nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Mówię o tym dlatego, że nasz program składać się będzie dzisiaj tak naprawdę z dwóch rozmów. Pierwsza z nich poświęcona będzie znakomitemu albumowi zatytułowanemu Warszawa Siemiaszki. To jest opowieść o naszej stolicy, ale to jest też opowieść o czasie, o życiu i o książce, która tak naprawdę jest już teraz unikalna, ponieważ nakład albumu Warszawa Siemiaszki rozszedł się jak świeże bułeczki i u nas szansa na to, aby zdobyć naprawdę wyjątkowe, bo zachowane jeszcze i czekające na swoich właścicieli egzemplarze. W drugiej godzinie porozmawiamy o bardzo trudnej, ale także znakomitej wystawie, którą można do lutego oglądać w Warszawskiej Galerii Narodowej Zachęta. I to jest, myślę, taki obowiązkowy punkt na mapie planowanych wycieczek do stolicy. Nie można tej wystawy przeoczyć, bo to długa, trudna i zakończona wspaniałym efektem praca Andy Rotenberg, artystów, których zaprosiła do współpracy. Anda Rotenberg będzie naszym gościem w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Ale jednak zaczniemy tradycyjnie, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, w telefonicznym skrócie przegląd wydarzeń, tym razem w wykonaniu naszej wypoczętej po długich wakacjach Agnieszki Obszańskiej. W telefonicznym skrócie. I żwawo ruszamy do Tarnowa, by przyjrzeć się aktom. W tarnowskim BWA czeka na nas wystawa Akt w polskiej fotografii. Może coś więcej? Na wystawę, którą otwarliśmy w ramach 11. Festiwalu Sztuki Art z imieniem Bogusława Wojtowicza. Wystawa bardzo duża, bardzo ciekawa. Ponad 85 autorów i ponad 100 fotografii. To są fotografie przedstawiające ciało. Fotografie zrobione, najstarsza zrobiona w latach 50., ostatnia zrobiona w 2014 roku, czyli bardzo długi i szeroki czas. I to są ujęcia ciała autorstwa znakomitych polskich fotografów. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. Między innymi Edwarda Hartwiga, Wojciecha Plewińskiego, Tadeusza Rolkę, Zofii Rydet. Tych nazwisk jest bardzo dużo. Są też nazwiska mniej znane, ale bardzo ciekawe, które ten temat mocno w swojej sztuce eksplorowały. Jest też artysta związany bardzo blisko z okolicami Tarnowa, Stanisław Kusiak, ale też na przykład są akty fotografii autorstwa Zdzisława Beksińskiego. Więc tych nazwisk jest bardzo dużo i one ukazują ciało w różny sposób. Są prace, które są bardzo realistyczne, nie brakuje kolaży, są prace czarno-białe, są eksperymenty z kolorem, więc ta wystawa na pewno bardzo ciekawa dla tych, którzy fotografią się interesują. Wystawę oglądać można w BWA w Tarnowie do 25 stycznia. Wystawa Akt w polskiej fotografii w BWA Tarnów i na stronie www.bwa.tarnów.pl. A z Tarnowa ruszamy na drugi koniec Polski, do Trójmiasta. Tam od wczoraj trwa 8. edycja festiwalu Metropolia. Jest okej? Okay? Który jak co roku w Trójmieście pokazuje to, co mamy najciekawszego z różnych dziedzin sztuki, czym się możemy pochwalić. Także jest mnóstwo atrakcji, muzyka, teatry, koncerty dla dzieci, spotkania z literaturą. No mnóstwo tego jest. Po prostu w kilka dni staramy się pokazać to wszystko, co jest najciekawszego w naszej kulturze trójmiejskiej. Mówi Tomasz Lipski. Pan dyrektor Larry Okiełbu, który to wymyślił właśnie 8 lat temu, no to wszyscy się dziwili, że taki okres właśnie między świętami a Nowym Rokiem, czy to się uda w ogóle, czy to ma sens, każdy się puka w głowę, ale okazało się po pierwszej edycji niebywałym sukcesem, bo ludzie mają ochotę też trochę odpocząć od tego całego świętowania. Chcą się spotkać też z przyjaciółmi, ze znajomymi i pierwsza Metropolia to były głównie tylko same koncerty, ale występowało około 20 zespołów w największych klubach w Trójmieście, więc było mnóstwo atrakcji, szybkie zmiany nastroju i klimatu. tematu, więc ludzie się bardzo dobrze bawili. Tak z roku na rok ta metropolia się rozrasta o nowe dziedziny sztuk, także no mnóstwo publiczności jest, mnóstwo artystów, każdy fajnie się bawi, jest naprawdę miła taka świąteczna atmosfera, jest to okazja jeszcze, żeby w starym roku się spotkać, pobawić się przy ulubionych artystach, przy ulubionych koncertach, także to jest naprawdę niebywałe, że to się udało. No i mam nadzieję, że dalej będzie się rozrastało, rozwijamy się tylko jak możemy. Metropolia jest ok, trwa do wtorku. Warto też zajrzeć na stronę www.nck.org.pl. Oczywiście na Facebooku również. Zapraszam, tam jest cały program, można się z nim zapoznać. Polecamy. A na koniec coś mniej oczywistego. Pomysł zrodził się w Cieszynie, a jego realizację możemy prześledzić w sieci. Wszystko pod nazwą Kolędusia, projekt studentów należących do zespołu folkowego Folkuś, działającego przy cieszyńskich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. Cały ambaras polega na tym, że studenci postanowili zaprosić do wspólnego śpiewania pastorałki profesorów, z którymi mają zajęcia. Często są to takie osoby, no, do których czuje się respekt. Również zaprosili do współpracy pracowników administracyjnych cieszyńskiego kampusu, to do których również czuje się respekt, jak to zwykle bywa z pracownikami administracyjnymi uniwersytetu. I postanowili wspólnie zrobić taki wideoklip, który zaaranżowali właśnie studenci z zespołu folkowego Folkuś, ale do realizacji włączyli się również studenci i absolwenci innych wydziałów cieszyńskiego kampusu. Mówi Katarzyna Marcol. Można powiedzieć, że jest to taki wspólny projekt, gdzie zarówno realizację scenariusza, jak i reżyserię poprowadziła absolwentka etnologii, animacji społeczno-kulturalnej Ania Wróbel. Dodatkowo włączyli się do tego wspólnego projektu graficy Wydziału Artystycznego, którzy realizowali grafikę, a także zrealizowali nagranie muzyczne. Maciej Musiał zaaranżował tę pastorałkę w ten sposób, że właściwie można powiedzieć, że ona należy w jakiejś części do takiej melodii tradycyjnej. Zresztą ona rozpoczyna się tradycyjną melodią graną przez kapelę góralską. Kolejna część to jest aranżacja, gdzie mamy elementy różnych stylów muzycznych, a także nawet fragment beatboxu. I efekt jest, no powiedziałabym, zaskakujący. A sprawdzimy to szperając w sieci. Zapraszamy do obejrzenia wideoklipu Kolędusia, który jest dostępny na portalu YouTube pod hasłem Kolędusia oraz na profilu facebookowym poświęconym Kolędusi. Wystarczy wpisać Kolędusia lub Folkuś. Zachęcamy do tego, żeby zobaczyć. Polecamy. Polecamy szperanie w sieci. Agnieszka Obszańska i jej opowieść o wydarzeniach w Polsce w telefonicznym skrócie. A teraz na naszej antenie jedno z nagrań, które można znaleźć na płycie HV Nun. Jest znikąd i To westchnęła jeszcze Misia Furtak, która gościnnie wystąpiła na płycie HV Nun. Piotr Kaliński i Mikołaj Bugajak, wspólne połączenie sił producentów, a także goście zaproszeni do współpracy. A teraz goście w naszym studiu to Katarzyna Kalisz i Bartłomiej Kuczyński z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Michał Nogaś rozmawia z nimi o albumie Warszawa Siemaszki. Zacznijmy od pytania, które wszystko uporządkuje. Kim był Zbyszko Siemaszko? Zbyszko Siemaszko urodził się w 1925 roku. Był przede wszystkim świetnym fotografem. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął jeszcze w domu rodzinnym. Jego ojciec Leonard miał zakład fotograficzny w Wilnie i tam fotografował największych, najważniejszych ludzi II Rzeczpospolitej. Między innymi Józefa Piłsudskiego. Także piękne portrety możemy do tej pory oglądać. I tam zaczynał swoją przygodę z fotografią. W czasie II wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich na Wileńszczyźnie. Był ranny, fotografował życie partyzantów, z tym, że to życie pomiędzy walkami, dlatego że w czasie akcji musiał oczywiście trzymać broń i walczyć. Po wojnie Siemaszko pracował dla przedsiębiorstw, w których fotografował architekturę przede wszystkim. A to, co dla nas najistotniejsze, to jego praca dla tygodnika Stolica, na zamówienie którego wykonywał reportaże, dla którego fotografował nowo powstające osiedla, odbudowę, patrząc przede wszystkim na architekturę i na ludzi, którzy tą architekturę tworzą i wypełniają. No i zostały zdjęcia. Ile jest tych zdjęć? W Narodowym Archiwum Cyfrowym mamy 6 tysięcy zdjęć Zbyszka Siemaszki. To nie jest oczywiście wszystko, co on zrobił, tylko fotografie, które zostały kupione przez naszą instytucję parę lat temu. Od dłuższego czasu te zdjęcia są już dostępne w sieci, one są opracowane przez Kasię, opisane, udostępnione w internecie wszystkie i były wykorzystywane na różnych wystawach, w książkach, jakoś pojedynczo czy małymi grupami. I my cały czas wiedzieliśmy, że to są bardzo dobre, ciekawe fotografie, które nigdy nie zostały zebrane wszystkie razem i pokazane. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić selekcję, wydać album, który będzie monografią, który pokaże fotografię Siemaszki w całości. Pani Kasiu, a gdybyśmy chcieli styl Siemaszki opowiedzieć, to jakie to są zdjęcia? Zbyszko Siemaszko bardzo lubił fotografować architekturę miasta, bardzo lubił fotografować ludzi, ale w takim dużym zbiorowisku i często oglądając jego zdjęcia z ulic Warszawy mamy wrażenie, że po mieście poruszają się mrówki, które tworzą takie skupiska. To jest dosyć ciekawe doświadczenie, jak się patrzy na to. Jeżeli chodzi w ogóle o samą architekturę, wszystkie kadry są bardzo pięknie dopracowane i tak jak się ogląda materiał negatywowy, to tak właściwie nie ma nieudanych ujęć. Widać, że on po prostu lubił i to go pasjonowało, właśnie to fotografowanie miasta i to był jego konik. Siemaszko fotografując też cyzelował, to znaczy wiemy, że nosił ciężki aparat średniego formatu na statywie, kadrował, przesuwał ten statyw o metr, żeby geometria tego kadru była bardzo ładna, czekał na odpowiednie oświetlenie, wybierał porę dnia stosowną też do tego kadru, właził gdzieś na dachy, czy fotografował z samolotu, więc dużo wysiłku zajmowało mu samo przygotowanie tego zdjęcia, zanim nacisnął spust. Wiemy, że mistrzem Zbyszka Siemaszki był Edmund Kupiecki, który również fotografował dla Stolicy i on był właściwie takim przewodnikiem Siemaszki po tym, w jaki sposób fotografować architekturę, jak fotografować miasta, przede wszystkim jak fotografować Warszawę. Gdzie wejść, z którego rusztowania można zrobić rynek Starego Miasta. Także to był ten wzorzec dla Siemaszki. Co widać na zdjęciach, a te zdjęcia są już do zobaczenia na naszej stronie. Za chwilę wracamy do opowieści o Zbyszku Siemaszce i o Stolicy widzianej jego oczami. Zachęcamy do zaglądania na stronę, do wytężania też uwagi, ponieważ będziemy mieli kilka egzemplarzy tego albumu Warszawa Siemaszki do oddania w dobre ręce. Te przerwy spędzimy w towarzystwie Toma Jorka, bo nie wiem, czy wszyscy się zorientowali, że Tom Jork wczoraj opublikował nowe nagranie. Thank you. To Thom Yorke, nagranie, które pojawiło się w sieci wczoraj i dokładnie tam można tego utworu o bardzo długim i skomplikowanym tytule szukać. No ale wystarczy wpisać nowe nagranie Thom Yorke i natychmiast ten długaśny tytuł się pojawia. A my teraz wracamy do albumu, którego tytuł jest znacznie krótszy, Warszawa Siemaszki. Katarzyna Kalisz i Bartłomiej Kuczyński rozmawiają z Michałem Nogasiem. Powiem tylko, że można słuchając tej rozmowy przyglądać się zdjęciom na naszej stronie polskieradio.pl/trójka albo na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury na Facebooku, łatwy do znalezienia. Wracamy do spotkania z albumem Warszawa Siemaszki i do rozmowy na temat tego człowieka, któremu zawdzięczamy zdjęcia stolicy, zdjęcia, które zrobił w ciągu 3 dekad. Powoli wejdźmy w świat tego albumu, otwieramy i co mamy w środku. Album został podzielony na 6 rozdziałów. W tych rozdziałach zamieszczono fotografie, które poruszają takie tematy jak odbudowa stolicy, architektura Warszawy, życie w mieście. Opisują, pokazują zawody, w jakich pracowali mieszkańcy, a także to, co robili po godzinach, jak spędzali czas wolny. Jest jeszcze rozdział poświęcony wydarzeniom w mieście, czyli pochody pierwszomajowe, dożynki, no i najważniejsze, 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Przygotowując ten wybór zdjęć i podział ich na te części, nie mieliśmy jakiegoś gotowego konstruktu, tylko po prostu przeglądaliśmy materiał, który mamy w archiwum. Oglądaliśmy zdjęcia, wybieraliśmy najciekawsze i reprezentatywne i one w zasadzie same nam ułożyły ten podział, który jest dosyć prosty i po prostu wynika z tego, jakie zdjęcia Siemaszki mamy. One w znakomitej większości dotyczą Warszawy i tych tematów, które Siemaszko podejmował najczęściej. My w tej chwili w tym studiu siedzący przyszliśmy na świat w latach 70. i 80. i tamtej Warszawy nie pamiętamy. Jakie to jest uczucie wejść w świat, zobaczyć tę stolicę kilkadziesiąt lat temu, taką zupełnie inną? Rzeczywiście ten obraz, który się pojawia na zdjęciach Siemaszki, to jest obraz bardzo pociągający, a to dlatego, że to są bardzo estetyczne, starannie komponowane, ładne po prostu zdjęcia. No skądinąd wiemy, że to nie jest to obraz obiektywny, tylko że on jest jakąś tam twórczą kreacją Siemaszki. Mało tu zobaczymy jakiegoś brudu, błota i takiego dziadostwa PRL-owskiego. Chociaż też to nie są fotografie propagandowe, nadmiernie lukrowane. Są takie fajne zdjęcia na przykład z takimi hałdami ziemi po jakimś wykopie przy samym Sejmie i z dziećmi, które grają tam w Zośkę. Niemniej jednak są to fotografie bardzo ładne, estetyczne i co ważne pokazujące architekturę PRL-u zupełnie w innym świetle niż my ją znamy dzisiaj. Dworce, które zazwyczaj są brzydkie, zalepione reklamami i pomazane, wyglądają fantastycznie na tych zdjęciach. Na przykład dworzec po Wiśle czy dworzec Warszawa-Gdańska, który raczej się dzisiaj nie kojarzy z przyjemnym miejscem. No tutaj jest elegancki, estetyczny i aż chciałoby się poczekać na pociąg na nim. Zdjęcia Siemaszki wszystkie już są zdigitalizowane, opracowane, dostępne w sieci na stronie nazgow.pl, więc my pracowaliśmy na takim materiale, który jest dostępny dla każdego, więc my przygotowując wybór do albumu nie mieliśmy potrzeby korzystania z oryginalnych negatywów, które teraz są bezpiecznie zapakowane w magazynie. Ale jeżeli można coś dorzucić, w momencie kiedy te fotografie znalazły się w Narodowym Archiwum Cyfrowym, no były wyłącznie w postaci negatywów. Upłynęło trochę czasu, zanim zostały zeskanowane, zanim można je było oglądać na monitorze. I właściwie taki początek pracy to był wyłącznie właśnie na negatywie, początek opracowania tych fotografii. Także był to wyłącznie negatyw, nie mamy w zbiorach w ogóle pozytywów Zbyszka Siemaszki, więc no muszę przyznać, że te pierwsze kroki z tą fotografią to nie była zbyt prosta praca, ale później skanowanie, obraz na monitorze poszła. Ten album jest pięknie wydany, przepięknie. To się chce mieć w domu. Nie tylko jako książkę, z której wiele się można dowiedzieć o Warszawie, ale także jako taka rzecz, która po prostu zdobi nasze półki. Okładka w płótnie, na okładce zdjęcie Siemaszki, który robi jakieś zdjęcie, ale poza fotografiami w tym albumie dużo interesującego tekstu. Pani Kasiu, jak wiele numerów stolicy musiała pani przeczytać? Pewnie to były godziny spędzone nad kolejnymi wydaniami, żeby połączyć fakty, połączyć zdjęcia z tym, o czym pisano, z artykułami, do których Siemaszko robił zdjęcia. W Faktem jest, że musiałam przewertować wiele numerów stolicy, ale pierwsze kroki, pierwszy taki mój kontakt ze stolicą w związku z pracami Siemaszki, to był podczas procesu opracowywania zdjęć, kiedy okazywało się, że o, tutaj jest opublikowany fotoreportaż Siemaszki. O, tutaj widzę jakieś zdjęcie Siemaszki, ale no niestety nie wszystkie zdjęcia były w stolicy podpisane imieniem i nazwiskiem, czasami były po prostu jako prace anonimowe. Ostatnimi czasy jest bardzo ułatwiony dostęp do numerów stolicy, możemy je przeczytać, przeglądać online, także tutaj wystarczy tylko kliknąć sobie myszką i przechodzimy do następnej strony, do kolejnego numeru. Oczywiście trzeba było poczytać mnóstwo materiałów, ale to jest lektura naprawdę fantastyczna, wzbogaca wiedzę o moim mieście, także to była czysta przyjemność. To można też kliknąć myszką i wejść na stronę nac.gov.pl, tam do zobaczenia zdjęcia Siemaszki, a o niektórych z tego albumu za chwilę opowiemy na naszej antenie. Dokładnie tak, a chwilę spędzimy w towarzystwie utworu, który można znaleźć na najnowszej płycie Wojtka Mazalewskiego i jego quintetu. tytułowe nagranie z najnowszej płyty Wojtka Mazalewskiego i jego kwintetu Polka. Za nami, a my wracamy do stolicy. Ostatnia, trzecia część naszego spotkania z Warszawą Siemaszki przed nami. Tak sobie to wymyśliliśmy, że opowiemy o jednym zdjęciu z każdego z rozdziałów albumu. No mnóstwo jest ikonicznych fotografii w tej książce, ale zacznijmy od odbudowy. Zdjęcie, które bardzo lubię, przedstawia kobietę, która siedzi na rynku Starego Miasta i maluje kratę. To jest zdjęcie wykonane w 1953 roku. Rynek Starego Miasta jest w trakcie odbudowy. W tle widać jakieś stare szopy. Bruk jest jeszcze nieułożony na powierzchni rynku, a kamienice są obudowane rusztowaniami, ale jednak w centrum fotografii widać kobietę zajętą malowaniem naprawdę pięknej, być może balustrady balkonowej. Wydaje mi się, że to zdjęcie jest bardzo dobrze skomponowane, przyciąga wzrok i jak myślę o starym, z początków PRL-u, Starym Mieście, to myślę właśnie o tym zdjęciu. Co mamy dalej? Drugi rozdział nosi tytuł Architektura. Pokazujemy tu m.in. zdjęcie zrobione na dworcu Warszawa po Wiśle w 1963 roku. Ciemno wokół, zdjęcie w niskim kluczu, czyli z dominacją czerni. I widzimy tutaj tą taką betonową konstrukcję wiaty na dworcu, która jest rozświetlona. No i wygląda zupełnie kosmicznie. Na pierwszy rzut oka widzimy tu jakąś taką niesamowitą geometrię, jakąś dziwną formę i dopiero po chwili orientujemy się, że tam pod tą wiatą siedzą jakieś osoby, jest ławka i dopiero jak spojrzymy na szczegóły, to widzimy, co to jest tak naprawdę. Zupełnie niesamowita architektura, pokazana jeszcze w doskonały sposób, rzeczywiście bardzo pociągająca. W rozdziale poświęconym zawodom warszawiaków, pracy, którą wykonywali, bardzo lubię zdjęcia wykonane na trasie autobusu linii 132, zdjęcia z 1958 roku. Fotoreportaż został zrobiony z pozycji kierowcy, czyli widać na niektórych zdjęciach kawałek kierowcy, kierownicę, deskę rozdzielczą, ale przede wszystkim obraz Warszawy, który się rozciąga przed kabiną kierowcy. I tak razem ze Zbyszkiem Siemaszką możemy przejechać z części śródmiejskiej Warszawy aż na Podhutę. Potem mamy część poświęconą temu, jak się żyło w stolicy, tu cudzysłów, po godzinach. To takie zdjęcie zrobione jakieś 200 metrów od studia Trójki, baseny Legii przy Łazienkowskiej. Lata 50. lub 60. dokładnie nie mogliśmy datować tego zdjęcia. I portret dziewczyny, która ma ciemne okulary, kostium kąpielowy, słomkowy kapelusz, przegląda się w lusterku, siedząc na leżaku. Po prostu pełen relaks przy tych basenach Legii, odkrytych na ulicy Łazienkowskiej. A potem są wydarzenia. W rozdziale poświęconym wydarzeniom, które miały miejsce w stolicy, zamieściliśmy zdjęcia Siemaszki, które on wykonał w czasie 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Cała seria jest fantastyczna. Przede wszystkim dlatego, że pojawiają się tutaj postaci ubrane w sposób egzotyczny. Kobiety, dziewczyny o egzotycznej urodzie. No i przede wszystkim ta wielka radość, niesamowita ta energia, która płynie od tych ludzi, których widzimy na wielu zdjęciach. Podoba mi się zdjęcie wykonane na rynku Starego Miasta, gdzie dwie młode dziewczyny w długich sukniach pozują do zdjęcia z milicjantami. No i na koniec życie codzienne stolicy. To znowu jedno zdjęcie z serii. Siemaszko dostał jakimś cudem bardzo dobrej jakości kolorowy negatyw. Stanął z aparatem na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu i tam cały ten negatyw wystrzelał. I w ten sposób powstała nam doskonała seria fotografii ulicznej z 59 roku. Na przykład takie zdjęcie z dosyć wysokim mężczyzną, który ma lustrzane okulary o bardzo modnym dzisiaj kroju. Spodnie z wysokim stanem, lekko rozpięty sweterek w szarym kolorze. Koszulę bardzo mocno niedopiętą, modną fryzurę. Wygląda, można powiedzieć, bardzo współcześnie. A obok niego ktoś, kto jest obcięty i uczesany na grzybka, już z zupełnie innej warstwy, innego świata. Bardzo ciekawe zdjęcia, które pokazują też taką zupełnie niepodręcznikową historię i po prostu realia z tego 59 roku. Co było najtrudniejsze i jak dużego wysiłku od Państwa wymagało przygotowanie tego albumu? Szczególnie trudne było wybieranie zdjęć. Rzeczywiście pod koniec to już były decyzje, które rodziły się w bólach, które zdjęcia usunąć, bo jednak mieliśmy ograniczoną objętość książki. Jakieś 10 lat temu dostaliśmy 6 tysięcy negatywów i żeby to, co widzimy teraz, miało taką formę, trzeba było każde z tych zdjęć opracować, to znaczy zadatować na podstawie tego, co widać, czy na podstawie wydarzeń, czy jakichś elementów, które się tam pojawiają. Dokładnie opisać nazwiska, jeśli one są dostępne. Dokładnie opisać miejsca. Rzeczywiście to ogromna praca, która już została wykonana dawno temu i dzięki której ten album mógł powstać dosyć szybko. Przepiękny, świetny album Warszawa Siemaszki wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Katarzyna Kalisz i Bartłomiej Kuczyński byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za wizytę. Czy Pan Grzybek na przykład byłoby dobrym tytułem? To byłby dobry tytuł dla jednego ze zdjęć Zbyszka Siemaszki. To jest właśnie nasza propozycja konkursu dla tych, którzy chcieliby album Warszawa Siemaszki wywalczyć w tej wersji fizycznej, czyli tak naprawdę już nie do dostania, bo nakład rozszedł się. Jeżeli ktoś te ostatnie egzemplarze, które są przepięknie wydane, chciałby wygrać, to proponujemy taką zabawę. Na naszym profilu na Facebooku Radiowego Domu Kultury, kilka zdjęć. Te zdjęcia z podpisanym autorem, ale bez tytułów. Za najbardziej kreatywne pomysły na tytuły dla tych prezentowanych fotografii albumy czekają i to będzie nasz konkurs na kreatywność. Proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku, przyjrzeć się zdjęciom, wymyślić jakiś tytuł, zamieścić go w komentarzu, a my po zakończeniu audycji zdecydujemy, kogo nagradzamy albumami. Jest też możliwość dla tych, którzy chcieliby pobrać album jako e-book. Odpowiedni adres podany u nas na stronie polskieradio.pl/trójka, a także na naszym profilu na Facebooku. Można album pobrać na swoje odpowiednie urządzenia służące do przeglądania książek w takim formacie. Calling me now, early in the winter, like a daughter, singing in the fall. Ever after, running fast and barefoot, and a treetop dancing over all. It shines like shit as one giant kid. Never felt like zespółem z płyty, która została wydana w roku 2014, Shines Like This. To tytuł nagrania. Jak zawsze błyszczący i połyskujący Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury proponujemy spotkanie z muzyką Zygmunta Stojowskiego. Zygmunt Stojowski przyszedł na świat 8 kwietnia 1870 roku w Strzelcach na Kielecczyźnie. Pochodził z bardzo dobrej, ustosunkowanej rodziny, to też nad rozwojem jego muzycznego talentu czuwali najwybitniejsi mistrzowie. Gdy rodzina przeniosła się do Krakowa, lekcji kompozycji udzielał mu sam Władysław Żeleński. Matka, Maria Stojowska, prowadziła w domu muzyczny salon. Odwiedzały go międzynarodowe sławy. To tu właśnie, w 1884 roku, 14-letni Zygmunt spotkał o 10 lat starszego Ignacego Jana Paderewskiego, z którym później przyjaźnił się przez całe życie. Koncert fortepianowy Fis-moll, opus 3. W 1887 roku Stojowski rozpoczął studia muzyczne w Paryżu. Uczył się pod kierunkiem wielu znanych muzyków, wśród których był kompozytor Leo Delibes. Początkiem wielkiej kariery międzynarodowej Stojowskiego była nagroda, którą zdobył w 1898 roku na konkursie imienia Paderewskiego w Lipsku. Pierwszą nagrodą wyróżniono jego symfonię D-moll op. 21. W roku 1905 Zygmunt Stojowski osiadł w Nowym Jorku. Pracował jako pedagog, koncertował, komponował. Miarą sukcesu, który odniósł w Stanach Zjednoczonych, niech będzie fakt, że w 1915 roku Orkiestra Filharmoników Nowojorskich poświęciła cały koncert jego utworom. Stojowski był pierwszym kompozytorem polskim, którego spotkało takie wyróżnienie. Rhapsodie symphonique, op. 23. Twórczość Zygmunta Stojowskiego nawiązuje do muzyki romantycznej, głównie Fryderyka Chopina i Edwarda Grieg'a. Cechuje ją liryczny wyraz, prymat melodii opartej na harmonice dur-moll, chromatyka, faktura homofoniczna. W późniejszych utworach Stojowskiego zaznacza się wpływ impresjonizmu i większe zróżnicowanie barw instrumentacji. Utwory Stojowskiego wykonywali najwybitniejsi wirtuozi, jak wiolonczelista Pablo Casals, czy skrzypkowie George Enescu i Paweł Kochański. Sonata skrzypcowa G-dur op. 13. Działalność Zygmunta Stojowskiego na rzecz kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych zasługuje na najwyższe uznanie. Przez 20 lat był przewodniczącym Koła Polskiego w Nowym Jorku oraz członkiem Komisji Doradczej Rady Narodowej Fundacji Kościuszkowskiej. Umarł 5 listopada 1946 roku. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A przed zakończeniem pierwszej godziny naszego spotkania chciałam przypomnieć jeszcze o konkursie, który trwa. Jest to konkurs publiczny, dostępny dla wszystkich, którzy zajrzą na nasz profil na Facebooku. Nagrodami są albumy Warszawa Siemaszki w wersji jak najbardziej fizycznej, przepięknej. I te albumy oddamy twórcom najbardziej kreatywnych podpisów pod zdjęciami, które na naszym profilu na Facebooku można zobaczyć. Jest kilka zdjęć, nie trzeba podpisywać wszystkich. Chodzi o to, aby znaleźć być może jeden, ale super kreatywny, zaskakujący, interesujący podpis. Czekamy w dalszym ciągu na propozycje. Ten konkurs rozwiążemy po zakończeniu Radiowego Domu Kultury, dzisiejszego wydania i ogłosimy wyniki także na naszym profilu na Facebooku. Ostatnim utworem w tej godzinie będzie utwór pochodzący z płyty wydanej w roku 2014. To jest kolejna już w dyskografii tego zespołu płyta i kolejna dobra. Nosi tytuł Easter Christmas, a zespół nazywa się Baba.